नमो नमः। विवेक शर्मा हम रिकांगपियो नगरस्थ ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोस्मि। दश कुमार चरितम पूर्व पीठिका का यह द्वितीय व्याख्यान है। यहाँ पांच उच्छ्वासों में, पूर्व पीठिका के पांच उच्छ्वासों में जो कहानियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, उनको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण श्लोक के बाद पाटलिपुत्र का वर्णन करके राजहंस उसकी रानी मानसार से युद्ध में विजय, फिर उसके बाद रानी का सीमंतोनयन संस्कार और पुनः मानसार से युद्ध पराजय, विंध्याटवी में आश्रय और वामदेव के द्वारा राजकुमारों का दिग्विजय के विषय में कहना और कि भाई राजकुमार होगा, रानी के पुत्र जो होगा वो विजय प्राप्त करेगा, ये कहना। तो इसके बाद ये इतनी कथा है और इसके साथ साथ इसी प्रथम उच्छ्वास में और क्या कथा है कि बाकी के कुमारों की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम है कुमारोत्पत्ति ही, कुमारों की उत्पत्ति इसमें यहाँ पर हुई। सबसे पहले राजवाहन जो है वसुमती के गर्भ से राजवाहन का जन्म हुआ और उसका जो है यहाँ पे कुछ एक बातें पुनः ध्यान दें हैं कि जो अमात्यों का वर्णन किया गया था उसे एक बार ध्यान दिया जाए कि राजा के तीन अमात्य थे, धर्मपाल, पद्मोद्भव और सित वर्मा, और उनके आगे सात पुत्र हुए, धर्मपाल के सित वर्मा, सुमति और सित वर्मा के दो पुत्र हुए, सुमति और सत्य वर्मा। धर्मपाल के तीन पुत्र हैं, सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल, और पद्मोद्भव के दो पुत्र हुए, सुश्रुत और रत्नोद्भव। इनमें जो सत्य वर्मा हैं उसने संसार की असारता को देख करके तीर्थ यात्रा का अभिलाषी होकर के देशांतर को वो चले गए और जो कामपाल है जो कि धर्मपाल का पुत्र है वो विट अर्थात जो विट अर्थात जो धूर्त है, नट अर्थात जो नट है जो अभिनय करते थे उन्हें नट कहा जाता था, वारनारी अर्थात जो वेश्या है उसे वारनारी कहते थे। तो इनके संपर्क में आकर के दुर्विनीत अर्थात उद्दंड होकर के कामपाल जो है जनक अर्थात अपने पिता और अग्रज अपने बड़े भाई के शासन को ना मान करके पृथ्वी पर घूमने लगा, भ्रमण इधर उधर भ्रमण करने लगा, तो वो भी उस देश से चला गया। रत्नोद्भव जो है वो वाणिज्य की निपुणता से वो पारावार अर्थात समुद्र को तैर करके दूसरे देश में चला गया, अर्थात व्यापार के कारण रत्नोद्भव जो है वो वाणिज्य में निपुण था तो व्यापार के कारण वो समुद्र को लांग करके दूसरे देश में चला गया। तो इन तीनों के जाने पर जो शेष चार थे वो मंत्री राजा के रहे। तो अब इन तीन के जो पुत्र हैं, अब ये कह दिया था कि भाई जब राजवाहन उत्पन्न हुआ तो उसके बाद जो सुमति है उसके प्रमदी और सुमंत्र के मंत्रगुप्त, सुमित्र के मित्रगुप्त, सुश्रुत के विश्रुत, ये चार पुत्र हुए, एक एक के एक एक पुत्र और चारों के चार पुत्र हुए। तो उसके बाद क्या है कथा सबसे पहले बताते हैं कि जो उपहार वर्मा, फिर अपहार वर्मा, फिर रत्न, फिर पुष्पोद्भव, और फिर उसके बाद कामपाल के पुत्र अर्थपाल, और फिर सोमदत्त की कथा, इनकी उत्पत्ति की कथा। तो कैसी है कि भाई, जो जो उपहार वर्मा है उसके लिए कथा ये हुई कि भाई, एक जो अब एक कोई किसी दिन की बात है कि एक कोई तपस्वी जो है, राज लक्षणों राजा के कुछ लक्षण होते हैं विशेष, उन लक्षणों से युक्त और आंखों को अच्छे लगने वाले किसी सुकुमार को राजा के पास लाया और कहा कि हे राजा, ये जब मैं कुशा और सुमिधा को ढूंढने के लिए, उसको लाने के लिए वन को गया, तो वहाँ पर कोई मुझे कोई महिला जो वृद्ध है वो रोती हुई दिखाई दी। और फिर मैंने उससे प्रश्न किया, तो फिर निर्जन वन में आप कौन हैं, कहाँ से हैं? तो फिर उसने अपनी कथा सुनाई, तो वो क्या कहने लगे कि मिथिला का जो नायक है वो सिमोत्तन संस्कार के लिए अपने मित्र के पास, राजहंस के पास आया, और युद्ध छिड़ गया, और युद्ध में वो राजहंस तो हारा ही हारा, मिथिला का राजा अर्थात मिथिलेश्वर, जो विदेहेश्वर, जो प्रहार वर्मा है, वो भी हार गया। और फिर किसी तरह बचते बचाते वो अपने जो मुख्य मुख्य सैनिक थे उनके साथ, वो मूल बल के साथ निकल गया, परंतु मैं रह गई अकेली, जो कि उसके दोनों जुड़वा बच्चे मेरे पास थे, मैं धाई थी उसकी। धाई मतलब उपमाता, जो पालन पोषण करती है। और मेरी जो बेटी है उस मेरे पास एक पुत्र था, और मेरी जो बेटी है उसके पास दूसरा जुड़वा पुत्र था, दो जुड़वा पुत्र थे प्रहार वर्मा के। तो अब क्या हुआ कि हम दौड़ने में इतना दौड़ नहीं पाए, और हमारे से वो जो पुत्र है वो कहीं का वो हमारे पास रह गया, और वो कहीं चले गए। और इतने में क्या कथा फिर वो बता, अच्छा, इसमें वो कथा ये बता रही है कि प्रहार वर्मा हार गया, और हारने के बाद उसे बंदी बना लिया गया, पर दयावश और पुण्य बल की वजह से वो छूट गया या भाग गया, वहाँ से चले गया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो वन मार्ग से जा रहे हैं, तो शिविर, जो शिविर बोलते हैं, शिविर नहीं अर्थात शबर, शबर को हिंदी में भील भी कहा हुआ है, भील या शबर या किरात, ये तीनों एक ही। तो इन्होंने जो है आक्रमण कर दिया, और सब कुछ राजा का वो लूटना चाहते थे, और इतने में मूल बल से बचते बचाते राजा जो है रानी के साथ भाग गया। परंतु बावजूद इसके जो धाई थी उसके पास उसका एक पुत्र था, और जो धाई की लड़की थी उसके पास दूसरा पुत्र था, तो वो दोनों इतनी तीव्र गति से नहीं चल पाए और पीछे रह गए। तो अब उसमें क्या हुआ कि उस स्थिति में क्या हुआ, तभी उस वन में एक मुंह फैलाया हुआ एक मूर्ति मूर्तिमान क्रोध की तरह एक विकराल जो बाघ है उसको खाने के लिए आ गया, और बाघ से डरी हुई वो भागने लगी, तो वो बड़खाबड़ जमीन पर लड़खड़ाती ठोकर खाकर गिर गई, और मेरे और उसके हाथ से फिसल के जो बालक था उसके हाथ में, ठीक है, क्योंकि वो डरी हुई थी, शेर उसके पीछे आ रहा था, तो वो लड़खड़ा के गिर गई, और बालक जो है कहीं किसी जो मरी हुई गाय थे उसके पास जाके गिर गया। अब जब शेर ने वो देखा, तो वो गाय को खाने के लिए उसको गाय के शरीर को खींचना चाहा, इतने में ही कोई जो शिकारी था उसने धनुष मारा और उससे शेर मर गया, ठीक है जी, और वो मर गया। अब वो तो गिरी हुई थी, तो उससे क्या हुआ कि उसको भी पता नहीं चला, और वो जो शिकारी था वो उस बालक को उठा करके ले गया। अब कहाँ ले गया पता नहीं, तो दूसरे बालक को उसकी कन्या कहाँ ले गई ये भी पता नहीं चला, कन्या भी कहीं चलेगी। तो अब वो जो थी, क्योंकि मैं मुलशिद पढ़ी थी तो इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं चला है, वो वृद्धा बता रही थी। तो बाद में जो कोई गोपाल अर्थात गाय को चराने वाला कोई आया चरवाहा, तो वहाँ से उसने उसकी स्थिति देखी तो उसको दया आई, तो उसने उसका मरहम पट्टी वगैरह की और फिर अब वो स्वस्थ हो गई। तो ये कई दिनों की बात थी, वो बता रही थी। और बट अब वो ये दुखी हो रही, परेशान हो रही है। अब मैं जाना चाहती हूँ, लड़की को खोजना चाहती हूँ, अकेली हूँ इसलिए दुखी हो रही हूँ। चलो जो कुछ भी है, अकेली मैं राजा के पास जाऊँगी, ऐसा सोच करके वो वहाँ से चलेगी। अब ये जो बात सुना रहा है राजा को, कौन सुना रहा है? तपस्वी। उसने बताया कि फिर मिथिला देश की विपत्ति को सुनकर के मैंने सोचा कि वो बालक कहाँ है। तो फिर मैं सोचते सोचते फिर मैं ढूंढने लगा ढूंढने लगा, तो एक मंदिर के पास पहुंचा। वहां पर मंदिर के पास किसी ने कहा कि आवाज़ आ रही है कि भाई ऐसा जो है हमेशा इस प्रकार की विजय हमारे को हो। तो ऐसा बोल करके कोई क्या बोल रहा है, कैसी विजय? मतलब वो उनके बोलने का ढंग होना, जैसे प्रहार वर्मा को उन्होंने हरा दिया, वो कोई शबर थे, किरात थे, और वो ऐसा बोल रहे थे। कोई दुर्गा जो भगवती है उनका मंदिर था, और उनके आगे जो है बलि देने की कोशिश कर रहे थे वो एक बच्चे के। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इस बच्चे को हम, इसको किस तरह से मारें, इसकी बलि किस तरह से दें, कि भाई इसे वृक्ष की शाखा में लटका करके तलवार से इसको काट के मारा जाए, या फिर रेत में डाल करके गड्ढा खोद करके उसमें पैर इसके डाल करके और बाणों से निशाना लगा करके मार दिया जाए, या फिर जो दौड़ते हुए जो कुत्तों के पिल्ले हैं उनसे नुचवा करके इसको मारा जाए, तो कैसे? तो इतने में जब वो जो तपस्वी था उसने सुना, उसने कहा कि भाई देखो मेरा बच्चा था वो कहीं खो गया और मुझे वो मिल नहीं रहा है, तो बहुत दिन हो गए उसको देखे हुए, अगर तुम्हारे को कहीं दिखा हो तो भाई बताओ। तो उन्होंने कहा भाई कि एक है यहाँ पे बच्चा, अगर ये आपका है तो आप ले जाओ। तो उन्होंने सोचा चलो ब्राह्मण का है तो इसको दे दो भाई, इसको नहीं मारते हैं। और फिर वो उन्होंने कहा अच्छा आपका बहुत धन्यवाद, तो आपने वो दे दिया और ये तो मेरे ही बच्चा है, और फिर वो ले करके चले गए और वो राजा को दे दिया जी। तो अब दूसरा बच्चा तो उसे नहीं मिला, बट जो मिला वो उसने, ठीक है जी, तो भीलों ने वो उसे दे दिया और वो ले आया। अब क्या हुआ कि अब वो क्या बोलता है कि ले आया, तो उसने जब वो बच्चा ले लिया तो उनको आशीर्वाद दिया और ठंडे पानी के छींटे दिए, तो बालक होश में आया और फिर ला करके फिर उसने वो आयुष्मान, उसकी आयु वाला जो बालक था वो उनको दे दिया राजा को, और कहा कि भाई आप इसके पिता के तुल्य हैं तो आप इसको रक्षा करें। तो राजा ने जो है अपनी पत्नी को कहा कि भाई इसका भी आप पालन पोषण करो, और इसका नाम उपहार वर्मा रख दिया। फिर किस दिन पर्व की तिथि थी, पर्व का दिन या पर्व की तिथि क्या होती है, जैसे जैसे हम कहें कि आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को क्या है कि एक वर्ष समाप्त हो रहा है और दूसरा वर्ष शुरू हो रहा है, तो वो पर्व की तिथि होती है। मतलब जहाँ एक समाप्त हो और दूसरा प्रारंभ हो उसको बोलते हैं पर्व। तो उसी प्रकार से जैसे 31 तारीख और 1 तारीख, ये पर्व की तिथियाँ होगी क्योंकि एक समाप्त हो रही है दूसरा शुरू हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे जनवरी का अंत है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी होगी और उससे जैसे ही वो समाप्त होगी 1 फरवरी से नया मास शुरू होगा। तो वैसे ही संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में सौर मास और चांद्र मास होते हैं, तो चांद्र मास की समाप्ति जो है 2 तरह से होती है, पूर्णिमा को भी चांद्र मास की समाप्ति होती है और कहीं कहीं अमावस्या पर चांद्र मास की समाप्ति होती है। तो दक्षिण भारत में अमावस्या पर चांद्र मास की समाप्ति मानते हैं और उत्तर भारत में पूर्णिमा पर चांद्र मास की समाप्ति मानी जाती है। तो ये पर्व तिथियां कही हैं। उसी प्रकार से संक्रांति जो है, संक्रांति अर्थात सूर्य की क्रांति, एक एक से एक राशि से दूसरी राशि पर जब सूर्य जाता है, जैसे मेष राशि में, और मेष राशि से जो वृक्ष राशि में जाएगा, तो वो जब एक अंतिम अंश जो है उससे जब वो अगले उसमें जा रहा है, बिल्कुल अंत पे है और फिर अगले उसमें प्रारंभ हो रहा है, तो वो जो है जो बिल्कुल प्रारंभ का होगा, जब वो प्रथम दिन होगा राशि में आने का जो प्रथम दिन है उसको कहेंगे संक्रांति। संक्रांति, ठीक है, संक्रांति, तो वो पर्व का दिन होता है। तो पर्व का दिन और पर्व की तिथियाँ, तो तिथि तो होती है प्रतिपद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या, ये हैं तिथियां। और संक्रांति इत्यादि जो है ये दिन, या सोमवार, भोमवार इत्यादि जो है ये दिन कहेंगे। तो किसी पर्व के दिन जो है राजा राजहंस तीर्थ स्थान में, पर्व के दिन क्या होता है कि दान करना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए। तो संक्रांति को विशेष रूप से, जो साल में एक विशेष संक्रांति है, जैसे मकर संक्रांति या मेघ में संक्रांति हो रही है, तो उस समय लोग दान आदि करते हैं। तो मकर संक्रांति, तो ऐसी किसी संक्रांति के समय तीर्थ स्थान के लिए, तीर्थ में स्नान के लिए गया, तो वहाँ पर क्या है कि वो शबराले, मतलब यहाँ पर क्योंकि वो विंध्याटवी में रह रहा है, तो विंध्याटवी जंगल है, जंगल में जो है किरात लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो किरातों के उधर घर के नज़दीक से गुजरा और उसने देखा कि एक स्त्री जो है किसी बहुत ही सुंदर, अनुपम सुंदर बालक को देखा, तो उससे पूछा कि ये आपका लड़का तो लगता नहीं, किसी और का लगता है, तो आप बताओ। तो उसने कहा कि भाई देखो ये मेरा है नहीं, कि भाई गांव के समीप मार्ग से जाते हुए जो वो राजा था मिथिला का, उसका जब सब कुछ लूट लिया तो मेरे पति ने लाकर मुझे ये दे दिया और मुझे ये सौंप दिया। तो उसकी बात को सुन करके वो समझ गया कि ये जो है ये दूसरा जुड़वा लड़का है, तो उसको कुछ दे ले करके कुछ दिया होगा और उससे उसको सांत्वना दे करके उससे वो बच्चा ले लिया और फिर वो उसका लालन पालन करने लगे, उसका नाम रखा अपहार वर्मा। तो एक दिन जो है वामदेव ऋषि का एक शिष्य जिसका नाम सोमदेव शर्मा था, वो एक बालक को लेकर के राजा के समीप आया। और तो अब उसने, वो क्या बोलता है कि मैं राम तीर्थ में स्नान करके लौट रहा था, कोई जगह होगी, ठीक है, तो वन में एक स्त्री की गोद में एक सुंदर बालक को देखकर मैंने उससे पूछा कि भाई ये आपको कहाँ से मिल गया, तुम कौन हो, तो इस बालक को लेकर क्यों घूम रहे हो। तो उसने कहा कि काल यवन द्वीप में कालगुप्त नाम का एक धनिक वैश्य रहता है, जगह क्या है, काल यवन नाम का द्वीप, ठीक है जी। अब वो कौन सा जगह है, कौन सी जगह है हमें नहीं पता, और कालगुप्त नामक एक धनिक वैश्य, कैसा वैश्य, जो कि बहुत धनी है और उसका नाम है कालगुप्त, उसकी लड़की का नाम है सुवृत्ता, वहाँ पर जो है रत्नोद्भव गया था। रत्नोद्भव कौन है, पद्मोद्भव का लड़का, पद्मोद्भव राजहंस का, ठीक है जी, तो मंत्री, तो उसका आगे रत्नोद्भव था, तो क्योंकि व्यापार में कुशल था तो वो दूसरे देश में कालीवन में गया और वहाँ पर कालगुप्त जो धनिक है उसके पास हो गया और व्यापार की वजह से क्या हुआ कि उसने जो है उसको बहुत उसका सम्मान किया, संपत्ति दी और अपनी जो लड़की सुवृत्ता है उससे विवाह करा दिया। बाद में वो गर्भिणी हुई और उसके गर्भिणी तो होगी, अब क्या हुआ कि उसको भाइयों को देखने की इच्छा, भाइयों के देखने की इच्छा हुई तो ससुर को किसी तरह से मना करके उसने विदाई ली और फिर वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के पटना जो है, ठीक है जी, पाटलिपुत्र उसकी तरफ प्रस्थान किया। बीच में क्या हुआ कि नदी में, समुद्र में वो नौका जो है वो उनकी डूब गई और वो रत्नोद्भव कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। और सुवृत्ता जो है उसको धाई जो है, अब जो कथा सुना रही है बोल रही है कि मैं धाई हूँ उसकी और मैं उसके लिए नियुक्त, तो मैंने उसको किसी तरह संभाला लकड़ी के तख्त पर और बैठा करके किनारे पे ले आई। और मित्रों के साथ रत्नोद्भव कहाँ गया, ये उसका डूब गया कि बच गया कुछ पता नहीं। तो प्रसव, अब क्योंकि वो तो गर्भवती थी तो उस पीड़ा की वजह से उसके, तो जैसे वो जहाँ पर कहीं तट पे उसको रखा होगा तो वहाँ पर उसके संतान हो गई, ठीक है जी, पुत्र का जन्म हुआ। तो अब वो इस वक्त, वो कथा क्या सुना रही है कि ये जो है वो अभी तक भी अचेत है, पर मैंने सोचा कि भाई अब छाया में तो उसको रखा हुआ है पर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता पता चले, तो निकलने की कोशिश कर रही थी। बट इस समय में क्या हुआ कि बालक को छोड़ करके कहाँ जाए, ठीक है जी, बालक तो बेबस है, तो इसलिए बालक को भी साथ में ले आई। तो अब वो कथा सुना रही थी, एकदम से क्या हुआ कि एक जंगली हाथी आ गया और वो डर करके बालक को वहीं पे छोड़ करके वो भाग गई। और इतने में क्या हो रहा है, अब देखो वो बालक अभी जैसे पैदा ही हुआ है बट, और हाथी जो है उसको, उसने उसको चक्का, और चक्का ही था अपनी सूंड में, इतने में कोई जंगली शेर आ गया और वो उसके ऊपर अटैक करने लगा, वो डर गया तो उसने वो उसको जो बच्चे को है हवा में उछाल दिया। उछाल दिया तो एक जो बंदर बैठा हुआ था पेड़ पर, उसने उसको हाथों में पकड़ लिया कि कोई फल है पका हुआ। जब देखा उसने बच्चा है तो उसने मोटी सी डाली के ऊपर रख दिया और वो वहाँ से चला गया। और जो हाथी था उसको शेर ने मार दिया, और मार करके वो खा पी के वो भी चला गया, खाया कि नहीं खाया बट मार करके वो चला गया। तो वो जो था जिसने ये सब कुछ देखा, उसने क्या किया, जब शेर भी चला गया सब चले गए, तो उसने वो बच्चे को वहाँ से पेड़ की डाली से उतारा और फिर ले आ करके, और उसने काफ़ी ढूंढा पर उसको कोई मिला नहीं, तो वो औरत कहाँ थी। तो फिर वो बच्चे को ले आ करके उसने राजा को दे दिया, क्योंकि भाई वो राजहंस के जो रत्नोद्भव जो था मंत्री, उसका लड़का था तो उसने उसको दे दिया, तो उसने उसका नाम रख दिया पुष्पोद्भव। अब अगले दिन कुछ दिनों की बात है कि अब ये वैसे आश्चर्य भी होता है ये ऐसे कैसे बच गया, पर वो बालक शक्तिशाली था इसलिए बच गया, वो सब कुछ उसने सहन कर लिया। अच्छा, कुछ दिनों के बीतने के बाद क्या बात हुई कि वसुमती जो राजहंस की पत्नी है, वो एक बालक को अपनी गोद में भर के लेके आई राजा के पास, और वो क्या बोलती है कि भाई क्या हुआ। राजा ने पूछा कि भाई ये कहाँ से लेके आई, तो रानी ने कहा कि गत रात, पिछली रात को एक देववनिता, देववनिता मतलब देवता, वनिता बोलते हैं स्त्री को, और देववनिता मतलब देवलोक की स्त्री या देवता, देव देवता की स्त्री, इस बालक को मेरे सामने रखा और फिर सोते हुए मेरे को जगाया। फिर जब मैं जागी तो फिर क्या कहा कि मैं तुम्हारे मंत्री धर्मपाल के पुत्र कामपाल की स्त्री हूँ, मणिभद्र यक्ष की मैं कन्या हूँ, मतलब मेरे पिता का नाम तो है मणिभद्र जो कि यक्ष है, और मैं तुम्हारे मंत्री के लड़के कामपाल की धर्मपत्नी हूँ, तो मेरा नाम है तारावली, ये जो है मेरा जो यक्षेश्वर है यक्षों का राजा, उसने ये मुझे आज्ञा दी कि भाई ये अपने इस पुत्र को, क्योंकि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो पूरी की पूरी पृथ्वी का स्वामी होगा, तो उसकी स्वामी की सेवा के लिए तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पास जो है अपने पुत्र को रख दूं, तो इसलिए तुम इसका लालन पालन करो भाई। तो ये बोल करके वो, ठीक है जी, वो अब जब उसको ये पता चला वसुमती को, तो उसने उसका आदर सत्कार किया और उसने उसके सत्कार को स्वीकार किया और वो वहाँ से अदृश्य हो चलेगी। तो अब राजा सोच रहा है, अच्छा उसने यक्ष की कन्या से विवाह कर लिया, यक्षी से विवाह कर लिया, तो यक्ष कन्या से विवाह कर लिया, इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित भी हुआ। फिर क्या है कि एक कथा है कि ऋषि वामदेव के आश्रम में रहने वाला उन्हीं का एक शिष्य, उन्हीं का एक छात्र, अंतेवासी बोलते हैं छात्र को, तो अंतेवासी जो है आश्रम में ही रहने वाला आश्रमवासी, एक दिन देव गलती की आराधना करने वाला, तो उसने क्या है कि एक बड़े सुंदर सुकुमार कुमार को लाकर राजहंस को दे दिया। ठीक है, तो देव में तीर्थ यात्रा करते हो, अब वो क्या बोल रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए कावेरी नदी के तट पे गया था, वहां पर क्या हुआ कि अब ये जो चंचल बालों वाला ये जो बालक है, इसको गोद में लेकर रोती हुई एक वृद्धा को मैंने देखा, उससे पूछा तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बताया भाई देखो ऐसा है, उसने सोचा कि ये मेरे दुख का निवारण कर सकता है, तो फिर उसने वो कथा सुनाने के लिए कि महाराज राजहंस जो हैं उनका मंत्री था देखो ये सत्यवर्मा, ठीक है जी, सिद्धवर्मा का जो जो महाराज राजहंस है उनका जो सिद्धवर्मा के दो लड़के हैं, ठीक है, सुमति और सत्यवर्मा, तो जो सुमति का जो छोटा भाई है सत्यवर्मा, वो हमने शुरू में क्या बताया कि वो तीर्थ यात्रा को चले गया। उसने सोचा ये संसार असार है, पर वो लोगों में भावना क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए आती है, तो वो एक तरह से बहाने के लिए गया। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ, उसने तो ये बताया कि भाई वो जो सुमति का जो छोटा भाई है सत्यवर्मा, वो तीर्थ यात्रा को चले गया। ठीक है जी। तो अब तीर्थ यात्रा के बहाने से क्या हुआ कि वो इस देश में आ गया। किस देश में? कावेरी नदी के किनारे, यहाँ पे जो दक्षिण में जो देश है, और वहाँ पे कोई अग्रहार, अग्रहार गांव उसको बोलते हैं जो किसी को दान में दिया हो गांव। उस गांव में जो ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण को दान में दे दिए जाते थे गांव, तो जो ब्राह्मण था वहाँ पर उस गांव में काली नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, उससे उसने विवाह कर लिया। परंतु क्या हुआ, उससे उसके कोई संतान नहीं हुई, तो उसने उसकी छोटी बहन जो देखने में उसका रंग गोरा था और नाम भी गौरी था, उससे विवाह किया, उससे उसके पुत्र हुआ। अब जो काले रंग की जो काली थी वो बहुत ही ईर्ष्या हो गई उसको, तो उसने क्या किया, एक दिन धात्री के साथ वो किसी बहाने से उसे पुत्र के साथ ले आई, पुत्र और धात्री को ले आई, और फिर जो है उसने उसको नदी में धक्का दे दिया। ठीक है जी। और अब नदी में धकेल के चले गई, तो अब जो धात्री थी उसने किसी तरह से बालक को पकड़ा, वो तैरती रही और इतने प्रवाह में बहते बहते वो कहीं से कहीं पहुंच गई। एक वृक्ष उसको मिला और वृक्ष की छा, वृक्ष की डाली के ऊपर उसने अपने को भी रखा और बालक को रखा, बट वहाँ पर एक सांप था, सांप ने उसको काट लिया। अब काट लिया तो वो जहर उसमें हो गया, बट वो किनारे पे पहुँच गई, और अब इस समय उसको लग रहा है कि अब जो मैं मर जाऊँगी, जहर फैल जाएगा, तो फिर मैं मर जाऊँगी, तो फिर कौन बचाएगा इस बालक को, इसलिए वो दुखी और रो रही थी। अब इतने में उसने वो बात बताई और सब कुछ वो थी, और वो बताते बताते बेहोश होकर गिर गई। अब वो जो सुनने वाला है वामदेवी ऋषि का जो छात्र है, तो उसने क्या सोचा, अच्छा है इसको कैसे बचाऊं, मंत्र तो मुझे कोई आता नहीं है, तो फटाफट वो देखा उसने आपस में झाड़ियों में कहीं गया वहाँ, तो कोई औषधि लेकर गया, जितने में लेके आया इतने में वो मर चुकी थी। तो फिर उसने दाह संस्कार किया और बालक को लेके आया और राजा को दे दिया जी, कि भाई ये आपका उसका मंत्री का लड़का है, तो आप इसको संभालो। तो उसका उसने नाम रखा सोमदत्त। तो अब वो ये सोच रहे हैं, देखो सारे के सारे मेरे जो मित्र हैं या फिर मंत्री हैं, सबको एक साथ ही विपत्ति आई है, तो चलो जो कुछ भी है। तो उसने जो क्या किया कि सोमदत्त का, क्योंकि जो सत्यवर्मा है उसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई कौन था, बड़ा भाई का नाम था सुमति, तो सुमति को वो दे दिया कि भाई इसको जो है तुम संभालो, इसका पालन पोषण करो। पर इस तरह से 10 कुमार वहाँ पे इकट्ठे हो गए, और 10 कुमार जो इकट्ठे हो गए तो उनका क्या किया कि वो चूड़ाकरण संस्कार, फिर उपनयन होता है, फिर वेदारंभ होता है, वेदारंभ होता है, और फिर समावर्तन संस्कार, ये सारे के सारे संस्कार के। समावर्तन वो है कि जब सारे की सारी पढ़ाई करा ली, सब कुछ हो गया, तो वापस फिर से वो गृहस्थी बनेगा। पहले क्या किया कि भाई गर्भाधान होगा, गर्भाधान के ऐसे मंत्रोन्नयन होएगा, फिर और संस्कार हो गए, जब प्रसव हो गया तो प्रसव होने के बाद संस्कार होंगे, फिर विद्या वेदारंभ वगैरह वो सब कुछ जब करा दिया, तो कराते वक्त क्या है कि भाई वो एज ए उसको अब बच्चे की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसको शिष्य की तरह, अब उसके साथ संबंध है पढ़ाई का संबंध, पढ़ाई की वजह से जुड़े हुए हैं। जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर उसको कहेंगे अब वापस जो है फिर से वो माता पिता के पास या गृहस्थ में या फिर नगर में आए। तो विवाह करने से पूर्व जो संस्कार होते हैं वो होता है समावर्तन। ठीक है, समावर्तन संस्कार। तो तब उसने अब वो सारे संस्कार हुए, और इसके बीच में क्या है कि सारी लिपियाँ सिखाई गई, कई देशों की भाषाएं सिखाई गई। ठीक है, और चारों वेदों में पांडित्य हासिल किया, वो जो राजवाहन और जो बाकी के कुमार हैं उन्होंने चारों में, और जो राजवाहन था उसने तो अनेक वाहनों पर चढ़ने की कला में निपुण हो गया। और काव्य नाटक, आख्यायिका, आख्यायिका बोलते हैं कथा को, इतिहास और आख्यायिका में फर्क है, कथा जो है काल्पनिक हो सकती है, इतिहास जो है वो फैक्चुअल होगा, फैक्ट किसी तथ्य पर आधारित है, और काव्य नाटक जो है इसी प्रकार से वो जिसमें रूपक होता है, रूप का आरोप कर दिया जाता है पात्रों पर, पात्रों के रूप का आरोप जो है वो नट पर कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं काव्य नाटक। और चित्रकथा, ठीक है, रमणीय इस प्रकार की चित्रात्मक कथाएं भी होती थी, पुराणों की निपुणता, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा, तर्क आदि जो शास्त्र हैं वो भी उसने सीख लिए, बाकी कुमारों ने भी और उसने भी, राजवाहन ने विशेष रूप से, और कौटिल्य जिसके अंदर नीति शास्त्र बताया हुआ है और कामंद किए, इन नीति शास्त्रों में सीख लिया, वीणा आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाने की दक्षता, संगीत साहित्य में मनोहरता, मणि मंत्र और औषधि, लौकिक ये जो माया प्रपंच है इनको भी सीख लिया। अभी मणि से क्या होता है कि किसी मणि अगर किसी के पास हो तो सांप को जो है वश में किया जा सकता है या उसका विष भी उतारा जा सकता है, उसी प्रकार से मंत्र और औषधि से भी विष को उतारा जा सकता है, तो ये विशेषता उसने सीखी, विद्याएं ये कुशलताएं प्राप्त की। और फिर हाथी घोड़े आदि वाहनों पर चढ़ने की पटुता ये भी वो सब कुछ सीख गया। फिर इसके साथ साथ चोरी और जुआ आदि जो छल विद्याओं जो हैं इसमें भी उसने प्रौढ़ता प्राप्त की कि कैसे छल करना है, कैसे जुआ में जो है विजय प्राप्त करनी है, जुए खेलते हुए कैसे छल करना है, तो उन्होंने आचार्यों से वो सारी चीज़ें सीख करके इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न युवावस्था से वो सुशोभित हो गया युवावस्था तक। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसने एज ए जुआ करना, मतलब एक तो बोलते हैं ना कि बैड हैबिट, बैड हैबिट के हिसाब से नहीं सीखा, उसको कोई व्यसन नहीं हो गया, कोई नशा नहीं है, बल्कि उसने एज ए टैलेंट, एज ए स्किल सीख लिया, ठीक है जी। वो उसको यूज़ करना उसका मेन मकसद नहीं है, बल्कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो उस चीज़ को जानता है कि कैसे उसको सीख किया जा सकता है और उसमें कैसे सफलता प्राप्त होती है। तो चोरी जुआ वो सब कुछ सीख करके इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न जो है सुशोभित हो गया। और फिर राजा ने तो अब सोचा कि भाई अब तो मैं अजय हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रथम उच्छ्वास खत्म। द्वितीय उच्छ्वास में क्या है कि वामदेव जो हैं एक ऋषि आए और खुद आकर के उन्होंने कहा कि भाई अब जो है समय आ गया है कि इन्हें दिग्विजय के लिए जाना चाहिए। तो दिग्विजय के लिए उन्होंने अपने मस्तक से झुक करके प्रणाम किया ऋषि को भी, और फिर अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया, जो राजन से उसने कुछ आदेश दिए, और राजवाहन के लिए जो बाकी के जितने कुमार थे, जो 9 कुमार थे, उनको एज ए उसकी सेवा के लिए नियुक्त किया और फिर दिग्विजय के लिए भेज दिया। तो वो शुभ मुहूर्त में वहाँ से निकल गए। अब जब वो आगे निकले तो आगे जा करके उनको एक मातंग का साक्षात्कार हुआ। मातंग कौन? तो एक कोई व्यक्ति था जो कि कि वो अस्त्र शस्त्रों से उसके शरीर पे निशान पड़े हुए थे और उसने यज्ञोपवीत भी धारण किया था। तो राजवाहन सोचने लगा कि भाई देखने से तो तुम, और उस व्यक्ति ने जो है, अब वो जब विंध्याटवी में उस वक्त जंगल में है, जंगल में उन्होंने ऐसे व्यक्ति को देखा और फिर उसने स्वागत किया उनका। तो वो राजवाहन ने कहा कि भाई देखने से तो तुम जो है आंखें तुम्हारी इतनी लाल और शरीर ऐसा, तो देखने से तो तुम किरात लग रहे हो, पर तुमने यज्ञ भी धारण किया तो ब्राह्मण हो, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ, तुम अपने बारे में बताओ। तो उसने बताया कि भाई देखो ऐसा है जी कि मेरा पूर्व वृत्तांत क्या है कि मेरा नाम है मातंग, मैं जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण, कुछ तथाकथित ब्राह्मण रहते हैं, बट आचरण जो है उनका किरातों की तरह है, और किरात ऐसे हैं, शबर जो हैं वहाँ पर भील, वो ऐसे हैं कि वो नगर में जाते हैं, वहाँ पे नगर में जो ब्राह्मण आदि हैं उनकी स्त्री को वगैरह वगैरह को छीन के ले आते हैं, उनका सब कुछ लूट लेते हैं और फिर मार मुड़ देते हैं। तो एक बार मैं जो है उन्हीं में से तथाकथित जो और यहाँ पर ब्राह्मण भी ऐसे हैं इनके रातों के बीच में कि इन्हीं का ही वो खाते हैं और उन्हीं की तरह वो आचरण करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वो जीवन जीते हैं, कोई संध्या आदि उनका कोई नियम नहीं है। तो उन्हीं ऐसे ही किसी ब्राह्मणों में से मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूँ, ठीक है जी, ऐसे किसी नीच ब्राह्मण का लड़का हूँ। तो एक और मैं भी ऐसा ही करता था कि भाई किरातों के साथ जा करके और उनके नगर वगैरह को लूट करके और स्त्री बालकों को उनकी हत्या कर देता था। और फिर ये सब कुछ, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे सामने जो है कोई ब्राह्मण को मार रहे थे, और मुझे वो सहन हुआ, मैंने उनको उनके साथ लड़ाई उनको कहा, और फिर वो जो है बड़ा लोगों ने गुस्सा किया, जो किरात थे वो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया, तो मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई होगी तो उनके अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर मैं मर गया। मर गया तो जब मैं यम के पास पहुंचा, उसने कहा तो अभी तो मृत्यु इसकी थी नहीं, और इसने एक पुण्य किया कि भाई ब्राह्मण की रक्षा की। ब्राह्मण को भूसुर कहा हुआ है कि भू अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता, पृथ्वी का जो देवता है, क्योंकि देवता तो असल में स्वर्ग में रहते हैं, तो जो पृथ्वी में रहने वाला देवता है वो ब्राह्मण है, तो वो पूजनीय है। तो ऐसा जो पूजनीय, जो आदरणीय है, वो उसकी तो हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उसने उसकी रक्षा की, बचाया। तो इस पुण्य की वजह से जो है इसको तो फिर से जीवन दे दिया जाए। तो उसने कहा यम ने कि भाई इसको जो है तुम चित्रगुप्त को, जो उसका वहाँ पे काम करता है यम के पास, उसको कहा कि भाई तुम इसको नरक दिखा दो, क्योंकि इसने कुछ पाप भी किए हुए थे। तो नरक दिखाने के बाद नरक की यातनाएं जो हैं वो दिखा करके और इसको नीचे भेज दो। नरक की कोई यातना नहीं दी, बल्कि नरक दिखाया। तो उसमें नरक में वो क्या देख रहे हैं कि कहीं पापी जीवों को आरे से चीरा जा रहा है, कहीं उनको डंडों से मार मार के शरीर जो है बिल्कुल जर्जर किया जा रहा है, या कहीं खोलते हुए बड़े कढ़ाई में जो तेल खोल रहा है और वहाँ पर जीवों को फेंक दिया जा रहा है, या फिर कहीं ऐसा है कि जो पापी जीव हैं उनको गर्म लोहे के खंभों में बांधा जा रहा है। तो ये सब कुछ उस देखा उसने बहुत कुछ, और फिर उसके बाद उसको नीचे भेज दिया वापस। तो अब वो अपने शरीर में पहुंच गया, वो जीवित है, और वो क्या देख रहा है कि वही ब्राह्मण जो है जिसको बचाने की कोशिश कर रहा था, वो उसका देख रहा है कि भाई परीक्षा कर रहा है कि वो जीवित है भी कि मर चुका है, सांस वगैरह की परीक्षा कर रहा है। इतने में फिर वो फिर आंखें खोली और फिर वो जाग गया। तो इतने में उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके माता पिता वगैरह, जो कि रात जो सुना रहा है कहानी, उसका नाम मातंग है, तो मातंग के जो माता पिता हैं वो आए, उनको पता चला कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, तो वो उसको वहाँ से ले गए। तो उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और वो ठीक हो गया। और जो ब्राह्मण था उसने सोचा कि अच्छा इसने मेरी रक्षा की, तो उसने क्या किया कि उसने उसको ज्ञान दिया, ठीक है, पढ़ाया लिखाया, और आगम आदि का उसको आगम एवं तंत्र पढ़ाए। निगम बोलते हैं वेदों को, और आगम और तंत्र जो है, असल में तंत्र में जो है तंत्र भी है और आगम भी है, और शैव शाक्त वैष्णव ये तीन तरह के हैं, इनको हम ब्राह्मण आगम या तंत्र कहते हैं, और बौद्ध और जैन ये इस तरह के भी आगम और तंत्र हैं। बौद्ध जैन तो पांच तरह के आगम तंत्र हैं। तो उसको वो सिखाए और शिव की विशेष पूजा बताई, जिससे जो है जिसके ज्ञान से पापों का नाश हो जाता है, और सदाचरण का भी उपदेश दिया। तो वो और फिर जो है वो मातंग के द्वारा दक्षिणा लेकर के वो वहाँ से चले गया, ठीक है जी, उसको जो कुछ भी दक्षिणा दी हो। तो अब उसके बाद जो है उसी दिन से उसने वो किरातों के सारे संबंध तोड़ दिया, और वो विंध्याटवी में जंगल में आकर के वहाँ पे शिव जी की आराधना करने लगा। तो अब वो बोलता है जी राजवाहन को जी सब कुछ बताया, फिर वो राजवाहन को बोलता है एक मैंने आपको विशेष बात बतानी है, आप मेरे अकेले में आओ। तो अकेले में वो ले गया, और फिर क्या बताया उसे, देखो ये कि यहाँ पर कोने में मुझे एक सपना आया पिछली रात कि तुम्हें जो है फलानी फलानी जगह तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर स्फटिक का शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास जो है निशान लगे हुए हैं पार्वती जी के चरणों के, वहाँ पर एक गुफा जैसी बनी हुई है, तो जिसकी मतलब एक स्फटिक शिवलिंग है जिसकी पूजा जो सिद्ध आदि किया करते थे, उसके पीछे भगवती पार्वती के पैरों के निशान हैं, सही चिन्हित एक पत्थर है, उसके उसमें ब्रह्मा के मुख जैसा एक बिल है, उसमें तुम प्रवेश करो, और वहाँ तुम्हें ब्रह्मा ज्ञा एक ताम्र पात्र मिलेगा, उस ताम्र पात्र में जो कुछ लिखा होगा तो उसको माल करके तुम आचरण करो और तुम पाताल लोक के राजा बन जाओगे और तुम्हारी सहायता के लिए एक राजकुमार जो है आज आकर पहुंच जाएगा। तो अब आपको जो है उन्होंने ही भेजा होगा जी, तो इसलिए आप मेरी सहायता करें। तो अब ये क्या है कि राजवान ने भी ठीक है जी स्वीकार कर लिया सहायता करना। तो अब वो रात सो गए और बीच में नींद में जो है जब सोए हुए थे बाकी के कुमार, राजवाहन वहाँ से उठा और वो मातंग की सहायता के लिए चले गया मातंग के साथ। अब जैसे जैसे बताया था वो स्फटिक के पास गए, फिर वहाँ से पार्वती जी के चरण देखे, वहाँ पे ब्रह्मा की आज्ञा वाला हो गया था, वहाँ से वो अंदर से होते होते होते वो पाताल लोक पहुँच गए और जो ताम्रपत्र में लिखा हुआ था उसके हिसाब से वहाँ पर पहुँच करके वहाँ पर क्या है कि एक नगर के समीप सारस पक्षियों से युक्त एक उद्यान है, क्रीड़ा उद्यान, ठीक है, जहाँ पे खेल खेल सकते हैं। ऐसे तालाब के पास भगवान शंकर के आज्ञा अनुसार जैसा उसमें लिखा हुआ था ताम्रपत्र में वैसे सामग्री से वो हवन करने लगा और करते करते करते शमिताग्नि से प्रज्वलित उसमें वो कर रहा है तो मंत्र पूर्वक उसने अपने शरीर की आहुति दे दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी कि वो समाप्त हो गया बल्कि एक बिजली विद्युत जैसा बहुत ही दिव्य शरीर के साथ दिव्य शरीर धारण करके वो अग्नि से बाहर निकला, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होता है कि हंस गति से इसके बाद एक ही राजकुमारी वहाँ पे आती है सखियों के साथ और एक उज्ज्वल मणि उस मातंग जो कि पहले मातंग होता था उसका अब नया शरीर हो गया, तो उसको एक उज्ज्वल मणि उसने भेंट की। तो उसने पूछा भाई आप कौन हैं, तो उस सुंदरी ने बहुत ही सुंदर वो बालिका थी उसने कहा कि भाई मैं असुरराज की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मेरे जो परम प्रतापी पिता इस पाताल लोक के शासक थे किंतु किंतु भगवान विष्णु ने जिस ऐसा युद्ध जिसमें देवता परास्त हो सकते हैं उसमें भगवान विष्णु ने मेरे पिता को जो है मार डाला और उनके वियोग सागर में मैं बड़ी दुखी थी। तो एक दयालु सिद्ध ने मुझे कहा कि कोई एक दिव्य देह धारण करने वाला पुरुष तुम्हारा नवीन पति बनेगा, वो इस पाताल लोक का शासन करेगा। तो उनके सुक्ति उनकी बात सुन करके मैं वैसे ही रुकी हुई थी जैसे कि मेघ जो है उसकी आवाज़ सुन करके जो चातक इस से इंतजार में होता है कि अब बारिश आएगी और मैं उस पानी को पीऊँगा, तो वैसे ही मैं चातकी की तरह आपका इंतजार कर रही थी। तो अब आप आ गए हैं तो आपके आगमन को अपने मनोरथ का फल जान रही हूँ, ठीक है जी। तो अपने राज्य का संचालन करने वाले मंत्रियों की आज्ञा से मैं जो है यहाँ पर काम वासना से भरी हुई हृदय से आपके पास आई हूँ। क्या शब्द है कि मदन कृत सारथ्येन मनसा भवन्तम आगच्छम, कि मदन सारथी जो है वो मदन जो है मदन से किया गया सारथी, सारथी का काम जो है काम के द्वारा किया गया, ऐसे मन से मन के द्वारा मैं आपके पास आई हूँ। तो आप इस रसातल की राज्य लक्ष्मी में स्वीकार कर मुझे अपनी मुझे जो है उसकी उस, अब रसातल को भी आप पत्नी की तरह स्वीकार करें और उस पत्नी की जो सौत तो दूसरी पत्नी जो है मुझे स्वीकार कर लें, ठीक है। तो राजवाहन की आज्ञा से मातंग ने भी मातंग जो है उसने राजवाहन की आज्ञा ली और उस युवती से विवाह किया। और फिर उसने क्या किया कि जो उज्ज्वल मणि भेंट की थी उस कालिंदी ने मातंग को, तो वो उसने राजवाहन को दी, बड़ी प्रसन्न था वो उससे। तो वो ऐसी थी कि उसे भूख और प्यास नहीं लगती थी और वो काफ़ी आगे तक उसके साथ आया, पर फिर राजवाहन ने मना किया कि भाई अब तुम जाओ। और फिर वो वहाँ से जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया और पृथ्वी पर वो वापस पहुँच गया। पर जहाँ वो पहुँचा वहाँ पर उसको अपने मित्र वो राजकुमार ने दिखाई दे रहे, तो उसने सोचा वो कहाँ चले गए। तो उनकी सहायता के लिए वो क्या किया उसने कि अच्छा वो अब सोच रहा है कि वो कहाँ चले गए। फिर इतने में क्या होता है कि वो घूमते घूमते एक दिन विशाल ग्राम के समीप एक उद्यान में जा पहुँचा। वहां विश्राम करने की इच्छा कर ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि पालकी पर स्त्री सहित चढ़ा, स्त्री भी है और वो नौकरों के साथ से घिरा हुआ है, कोई पुरुष है। और परमानंद से प्रसन्नचित रहा, खिले मुख वाला उस पुरुष से निकला, अरे ये तो मेरे वही राजा राजवाहन है, ठीक है जी, मेरे स्वामी राजवाहन है। तो बड़े भाग्य से इनके दर्शन हो गए। तो अब वो फटाफट एकदम से आया, उनके पैरों में गिर गया, प्रणाम किया, और फिर राजा ने अच्छा समझा, ये तो वही है, सोमदत्त है भाई। तो बड़ा खुश हुआ फिर, और आंखों में आंसू भी आए। तो अब राजवाहन भी प्रसन्न अंगों के साथ, आनंद अश्रु से पूर्ण नेत्रों वाला राजा राजवाहन भी प्रसन्न अंगों वाले उस पुरुष का वो गले लगे, ठीक है जी। फिर एक किसी वृक्ष की छाया में बैठ करके फिर नम्रतापूर्वक जो राजा राजवाहन ने कहा कि भाई मित्र इतने दिन किस देश में रहे, क्या थी, और ये युवती कौन है, ये परिजन नौकर वगैरह कौन है, सब कुछ विस्तार से कहा। तो सोमदत्त भी मित्र के दर्शन से अब उसकी चिंता सारी दूर हो चुकी थी, जो चिंता रूपी जो उसको ज्वर था वो दूर हो गया। तो उसने अपने हाथ जोड़ करके और फिर अपना वृतांत कहना शुरू किया। तो तृतीय उच्छ्वास में सोमदत्त का वृतांत है। सोमदत्त क्या बोलता है कि अब हमने सोचा जी कि आप पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैं जो है फिर आपकी खोज में निकला। तो कुछ दूर गया तो वहाँ पर बहुत ही सूर्य इतना चमक रहा था और मैं सहन ही नहीं कर पा रहा था उसको। तो मुझे जो है रास्ते में कहीं अब मैं कहीं शीतल जल पी रहा था, तो वहाँ पे एक उज्ज्वल रत्न को पड़ा हुआ देखा। फिर वहाँ पे आगे और काफ़ी कुछ चला तो सूर्य की अत्यधिक गर्मी थी वो सहन नहीं हुई। वहाँ पे फिर मैंने मंदिर देखा तो कुछ बालक भी थे और दीनमुख वाले बालक थे, फिर एक वृद्ध ब्राह्मण था। फिर उससे पूछा कि भाई ये यहाँ पर सेना भी है, कौन है आप, ब्राह्मण कहाँ से है। फिर उसने बताया कि देखो, अब वो ब्राह्मण ऐसा सोच रहा है कि ये मुझे कुछ देगा। तो उसने बोला जी कि भाई ये जो सेना है यहाँ पर, ये ये जो देश है, इस देश का स्वामी है वीरकेतु, उसकी लड़की का नाम है वामलोचना, जो बहुत ही सुंदर है। तो अब जो लाट देश, लाट बोलते हैं वंग देश को, वहाँ दे उस देश का, अब जैसे बिहार है तो बिहार के समीप में बंगाल भी है, ठीक है। तो लाट जो है बंग देश को बोलते थे, बंग जो बंगाल देश है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस देश का जो राजा है मत्तकाल उसका नाम है, तो मत्तकाल ने विवाह की इच्छा प्रकट की वीरकेतु की लड़की वामलोचना से विवाह करने की, पर वीरकेतु ने मना कर दिया। तो वो जो मत्तकाल है वो अपनी सेना के साथ आ गया, अब सेना के साथ आ गया तो वीरकेतु ने सोचा भाई ठीक है आप लड़की ले लो, वो उसको लड़की देने को तैयार हो गया। तो अब इसमें जो है मानपाल जो वीर केतु का मंत्री था, उसने अपना अपमान समझा, वो बहुत ही चतुर था। उसने क्या किया कि अब जो मत्तकाल है उसने सोचा कि इसको ले जा करके, जो वामलोचना है ले जा करके अपने राज्य में ले जा करके इससे विवाह करूँगा। तो वहीं पे बैठा हुआ था, थोड़ा एक तरह से जिसको बोलते हैं टाइम पास कर रहा था। तो वो वहीं पर है और जो मानपाल मंत्री है वीरकेतु का, उसने मत्तकाल की सेना में फूट डाल दी है। वो दूसरी तरफ उसने अपना जो अपनी सेना भी रखी हुई है और एक तरफ से पूरी तैयारी में है, अटैक की तैयारी में कर नहीं रहा है, पर फूट डाल दी हुई है। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण को जो है सोमदत्त ने वो रत्न दे दिया कि भाई चलो आप योग्य हैं, और फिर उसको नींद आ और ब्राह्मण खुश होकर चला गया, कहीं और चले गया होगा। तो सोमदत्त को नींद आ गई, वो वहीं पे सो गया। और जब जा गई तो वो क्या देखता है कि भाई वही ब्राह्मण उसके पीठ के ऊपर कोड़े का निशान है, चाबुक का निशान पड़ा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है, ये चोर है, सोमदत्त की तरफ इशारा करके, ये चोर है और बहुत सारे सिपाही वहाँ हैं। तो वो सिपाही जो है उन्होंने पकड़ लिया उसको, सोमदत्त को रस्सियों से बांध दिया और उसको वो ले गए और जेल में डाल दिया। और वो क्या बोलता है क्या बोलते हैं सिपाही कि भाई ये तेरे मित्र हैं, इनके पास जाके रहो। तो वहाँ पर और भी कैदी थे, उनके बीच में डाल दिया। अब वो बड़ा दुखी हो रहा है, यार क्या कैसे क्यों हो गया, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो उनसे उसने बात की कि भाई आप लोग कौन हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई मित्र हैं जी। तो उसने बोला कि भाई देखो, हम जो है मानपाल के जो मंत्री हैं उसके सिपाही थे, तो हमें जो है मत्तकाल को मारने के लिए भेजा। हम उसके शिविर में गए पर वो हमारे को दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे हमारे को रत्न वगैरह काफ़ी कुछ दिखे, हम वो चोरी करके ले जा रहे थे। तो इतने में जो है हमारे पैरों के निशानों से जो है हमारे को पकड़ लिया गया अगले दिन, और हमें जेल में डाल गया। और फिर एक कोई रत्न जो है नहीं मिला हुआ था, उसकी खोज में थे, तो हमारे को मारने की आज्ञा दी थी पर वो नहीं मारा हुआ था, वो जो रत्न नहीं मिला हुआ था, इसलिए हमारे को अभी तक तो मारा हुआ नहीं है। तो जी, उसने बात बताई। तो उसने फिर सोमदत्त ने क्या किया, अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि भाई मैं उसका मंत्री हूँ, उसका जो है वो राजकुमार हूँ, मेरे राजा वो ऐसा वैसा ऐसा जन्म सब कुछ पूरा डिटेल में। तो और मैं राजवान को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो फिर बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली, सब कुछ हो गया। फिर आधी रात को जब सब सो गए हैं, तो उसने सोमदत्त ने बाकियों के जो है बंधन खोल दिए, रस्सी वगैरह थी वो खोल दी, और उन्होंने जो है सोमदत्त के खोल दिए। फिर वो वहाँ से निकल गए, और निकल के जो सोए हुए थे क्योंकि द्वारपाल वगैरह, उनके हथियार चक के और वो चले गए। और वो जा कर के पहुँच गए जी मानपाल के पास। मानपाल बड़ा खुश हो गया, उसको तो लगा यार ये तो बड़ा बढ़िया सोमदत्त है जी, वो बड़ा उससे आनंदित हुआ। तो उसने अब जो मत्तकाल है, ठीक है जी, जो कि वामलोचना से शादी करना चाहता है वीरकेतु की लड़की से, वो उसने अपने कुछ सिपाही भेजे, और वो मानपाल को बोलते कि भाई जो वो दो चार कुछ कुछ जो कैदी हैं वो कैद से फरार हो गए हुए हैं, और उनको तो वापस दे दे हमारे को। तो मानपाल ने बड़ा अपमान किया कि भाई कौन मत्तकाल, मैं जानता नहीं कौन है जी, कब कब उससे मैंने दोस्ती की, कैसी दोस्ती। तो वो जब इस तरह की बातें बोली तो वो चले गए, उन्होंने मत्तकाल को बोले, तो मत्तकाल तो जो है युद्ध करने के लिए आ गया। युद्ध करने के लिए आ गया, मानपाल पहले से ही तैयार था, और मत्तकाल जो युद्ध करने के लिए आया तो थोड़ी सी सेना लिया, ज़्यादा भी लेके नहीं आया, बड़ा घमंड में था। तो मानपाल ने जो है सोमदत्त को आगे किया। सोमदत्त ने जो है घोड़े के साथ बड़े अस्त्र शस्त्र पहन करके उसके साथ लड़ाई की, और एकदम से उसका सिर काट दिया, मार दिया, और फिर वो जीत गया। तो वीर केतु ने उसका बड़ा सम्मान किया, और मंत्री आदि के कहने पर अपनी लड़की जो वामलोचना है उससे सोमदत्त का विवाह कर दिया। और वो काफ़ी दिन वहाँ पे रहा। फिर पर उसको लगा कि यार पता नहीं वो कैसा होगा, राजवाहन कहाँ होगा, कैसा होगा, ये सोच ही रहा था, दुखी भी था। तो फिर किसी ने बताया कि भाई वो जो है, तो अब एक सिद्ध पुरुष जो है उससे आपके उससे राजा के विषय में पूछा, राजवान के विषय में पूछा, तो उसी की आज्ञा से जो है कि भाई फलाने देश में दर्शन हो गए, तो महाकाल निवासी भगवान शंकर, उज्जैन में भगवान शंकर महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर जो है पत्नी सहित आया और वहाँ पर जो है दर्शन हो गए। तो इसलिए अब जो है तो वो बड़ा आनंदित हुआ ये सुनकर जो है सोमदत्त के पराक्रम की, उसने प्रशंसा की। और फिर वो उसको बोलता है निरपराधी होने पर भी देखो तुमने दंड भोगा, ठीक है, उसके लिए उसने बागी को कोसा भी, और फिर क्रमशः उसने अपना सारा वृतांत सुनाया। फिर इतने में क्या होता है कि पुष्पोद्भव वहाँ पर कहीं आ जाता है, और फिर वो घबराहट के साथ जो है वो भी एकदम से आ गया, उसने उसके राजवाहन के पैरों में अपने सिर से जो है प्रणाम किया उसके चरणों में, ठीक है जी, हाथ जोड़े, और फिर गले लगाकर आनंद से जो अश्रु निकल रहे थे, तो अश्रु भरे नेत्रों वाले राजवाहन ने कहा कि सोमदत्त आप कहाँ थे, हैं जी, ये सौम्य सोमदत्त, ये तो वही पुष्पोद्भव है। तो वे दोनों भी बहुत दिनों की दुखी होकर दुख को त्याग कर परस्पर अलिंग सुख का अनुभव करने लगे, ठीक है, उसी वृक्ष की छाया में बैठकर राजवाहन ने आदर के साथ हंसते हुए कहा मित्र उस ब्राह्मण का कार्य, अब देखो भाई मैंने तो उस वातन का कार्य करना था, इसलिए फिर सोचा अगर तुम्हारे को बताऊंगा फिर तुम कार्य में बाधा डालोगे, इसलिए मैं सोते हुए छोड़ के चला गया। मेरे जाने के पश्चात तुम लोगों ने क्या किया कैसे, तो फिर अब आप अकेले थे कहाँ गए? तो पुष्पद हमने हाथ जोड़े और फिर वो कहने लगा विनय पूर्वक, तो चतुर्थ फिर उच्छ्वास हो जाए, यहाँ पे द्वितीय उच्छ्वास खत्म हो गया। चतुर्थ उच्छ्वास में पुष्पद का वृत्तांत है। राजा ने कहा, पुष्पद बोलता है कि हे राजन, ब्राह्मण के कार्य के लिए आप गए होंगे ये तो हमने निश्चय कर लिया, पर ये नहीं पता चल रहा था कि आप किस किधर से गए, कहाँ को गए। तो फिर हमने अंत में सोचा कि हम अलग अलग दिशाओं में सब जाएं, तो अलग अलग ढूंढने के लिए गए चार दिशाओं में, तो अंत में आपको ढूंढने के लिए पृथ्वी घूमते घूमते, दिन का दोपहर हो गया है, सूर्य की इतनी गर्मी है तो सहन नहीं कर पा रहा हूँ, किसी सघन छाया में बैठा हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा है कि एक सिकड़े हुए कछुए की आकृति वाला कोई व्यक्ति कहीं ऊपर से कहीं गिर रहा है, और मतलब वो एक्चुअली में कहीं पहाड़ी से कहीं से वो गिर रहा था, ठीक है जी। तो वो इतने में पुष्पद भव ने उसको पकड़ लिया और फिर जमीन पे रख दिया। अब वो एक इतनी ऊपर से गिरा था तो वेग से तो उसको तो चेतना ही चली गई थी, तो मतलब बेहोश हो गया था, तो उसके ऊपर पानी पुनी गिरा, उसको हिलाया, तो फिर उसको शोकी आदि किसी उसके तो आंसू ही आंसुओं से भरा हुआ था, तो बड़ा दुखी था। तो उसको पूछा कि भाई आप पर्वत से गिरने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि भाई देखो मेरा नाम रत्नोद्भव है, मैं राजहंस के जो अमात्य पद्मोद्भव है उनका पुत्र हूँ, तो मैं जो है कालयवन नाम द्वीप में गया था, वहाँ पे एक वैश्य कन्या के साथ मेरा विवाह हुआ, कुछ दिनों बाद फिर जब मैं लौट रहा था तो समुद्र में मेरी नाव जो है वो छिन्न भिन्न हो गई और सब यात्री डूब गए, देव की वजह से भाग्य से अब मैं अकेला किनारे पे जा लगा, पत्नी से भी वियोग हो गया। अब किसी सिद्ध तपस्वी के आश्रम में पहुंचा, उस तपस्वी ने कहा कि 16 साल बाद मिला होगा, अब 16 साल बीत गए पर फिर भी नहीं मिला, तो इसलिए अब मैं फिर पर्वत से कूद रहा था। तो अब ये सारी बातें जब उसने सुनी, इतने में उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी, तो वो क्या बोल रही थी कि जब एक सिद्ध तपस्वी ने बता दिया कि तुम्हारे पति और पुत्र मिल जाएंगे तो फिर अपने विरह को सहन करो। तो अब ये सुन करके वो समझ गया कि भाई, अब ये जो बात उसने रत्नोद्भव की सुनी थी तो वो समझ गया कि ये तो मेरे पिता हैं, पर उसने सोचा कि भाई ठीक है मैं आपसे बात, उसको बोला कि भाई तात मैं आपसे जो है बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ आपके बातें सारी बातें बाद में कहूँगा, इतने में जो है ये जो स्त्री है इसकी क्या आवाज़ आ रही है इसको सुनता हूँ। तो वहाँ जब उसने पास जाके देखा तो एक वृद्ध महिला थी, वो समझा रही थी, रो रही थी, और एक औरत जो है वो कूदने की कोशिश ही कर रही है आग उसमें, मतलब बिल्कुल कूदना चाह रही है, तो दूसरी उसको रोक ही रही थी। तो इतने में राजा वो पुष्पद वहाँ गया और उसको उसने भयंकर आग की ज्वाला में कूदने से रोक दिया। फिर उसने उससे पूछा कि भाई आप, फिर वो उस उन दोनों को वहाँ से ले आया और रत्नोद्भव के पास, ठीक है। तो फिर पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं, तो उन्होंने बताया देखो भाई ऐसा है कि भाई मेरा नाम सुवृत्ता है, मैं कालयवन नाम द्वीप में जो जो कालगुप्त नाम का जो वैश्य है उसकी पुत्री हूँ, और मेरे जो पति हैं उनके साथ मैं आ रही थी, अचानक नाव डूब गई और उसमें मैं किसी तरह से किनारे लग गई, और फिर प्रसव काल था तो फिर जंगल में मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ, पर दुर्भाग्य से वो जंगली हाथी उसको ले गया, और तब से ये जो मेरे, अब वो ये बातें सारी जो है धात्री ने, धात्री भी वही थी ठीक है दाई, तो वो सारी बातें बताई। तो एक तपस्वी के पास फिर वो रह रहे थे, तो उस तपस्वी ने कहा 16 साल बाद मिलन होगा, अब 16 साल बीत गए मिलन फिर नहीं हुआ, तो वो बड़ी दुखी है। तो अब अभी इतने समय पहले तो उम्मीद में तो किसी तरह जी रहे थे, पर अब 16 साल भी बीत गए फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो उम्मीद छूट गई, तो वो अब मरना चाह रही थी, वो सहन नहीं कर पा रही थी, ठीक है जी। तो धात्री की बातें सुनकर अब वो जान गया कि ये मेरी माँ है, और पहले वो जो बातें सुनी थी उससे उसको लग गया था पिता है। तो वो समझ गए, तो उसने उनको प्रणाम किया, और वो जो माता पिता थे उन्होंने एक दूसरे के से बातें की एक दूसरे से, और फिर एक दूसरे को कुछ बताया जिससे उनको कंफर्म हो कि हाँ भाई सच में ये वही है या सच में ये वही है कि नहीं। तो वो जो है एक दूसरे के चिन्हों से पहचाना, और फिर हृदय से और प्रसन्न होकर के हृदय से लगाया, ठीक है जी, उसको लड़के को। और अब वो आनंद, अब यहाँ पे क्या है कि आनंद शुरू आ रहे हैं, जब चाहे वो राजवाहन है उसको जब सोमदत्त मिला तो आनंद शुरू आए, जो पुष्पोद्भव मिला तो आनंद शुरू आए, जो पुष्पोद्भव उसके माता पिता मिले तो माता पिता को भी आनंद शुरू आया, तो आनंद शुरू के साथ उन्होंने गले से लगाया। और पिता ने पूछा कि महाराज राजहंस किस प्रकार हैं, फिर वगैरह वगैरह, तो वो सब कुछ बताया कि भाई अभी तक क्या कैसे हुआ, और फिर राजवाहन के विषय में बताया, और फिर वो उनको ढूंढने के लिए निकला ये सब कुछ। तो अब उसने क्या किया कि एक आश्रम में अपने माता पिता को वहाँ पर ठहरा करके खुद जो है वो नगर को चल गया। और उसने सोचा कि भाई देखो ढूंढना तो राजवाहन को है, पर जब तक धन ना हो तो धन के बिना तो कोई कार्य नहीं होता, तो धन होना चाहिए। तो उसने धन का उपाय सोचा एक, कि कुछ एक उसने शिष्य तैयार किए और उनको विंध्यावन के पुराने खंडरों वाले नगर में जा पहुंचा उनके साथ। वहाँ उसने अपने आँखों में एक सिद्धांजन, सिद्धांजन कुछ विशेष चीज़ होती होगी, उसको लगा करके खजाने की सूचना वाले वृक्षों के नीचे धन पूर्ण गड़े कलशों को देखा। अब जब उसने वो एक काजल ऐसा लगाया जिस काजल को लगाने के बाद पेड़ों के नीचे उसको लगा कि भाई यहाँ पर जो है खजाना है, तो उसको उसने निकलवाया, निकाला, ठीक है जी, खंती को ताला आदि अस्त्रों से खोद करके असंख्य अशर्मियों को इकट्ठा किया। अब वहाँ पर उसी समय जो व्यापारियों का समूह, कटक बोलते सेना को भी बोलते हैं और कटक समूह को भी बोलते हैं, तो वो एक समूह था, ठीक है जी, वहाँ पर व्यापारियों का, तो उनके पास से वो बलवान बैलों वाली कुछ गाड़ियों खरीदी, फिर द्रव्यंत्रों को ढोने के लिए सामान वगैरह वो लिया, और उसमें बोला कि भाई अच्छा जी मैंने कोई और द्रव्य ले जाना है, और उसमें शर्फियाँ डाली और वो धीरे से वहाँ पर वो ले गया उसे, ठीक है जी। तो अब वो जो समझ धन इकट्ठा किया और वो वहाँ से पड़ाव पर ले आया जहाँ पर उसका रहने का स्थान था। तो वो जो वैश्य पुत्र था वहाँ पर, उनका जो अधिकारी था उसका नाम था चंद्रपाल, उसके साथ उसने अच्छी मित्रता कर ली, वो ले गया उसको उज्जैनी को, और उसके फिर वहाँ पर वो जो है पुष्पोद्भव अपने माता पिता को भी ले आया एक अच्छा सा रहने का स्थान देख करके। अब चंद्रपाल के पिता का नाम है बंधुपाल, उसके साथ जो है उसने माधव मालव मालव जो है वो जो मध्य प्रदेश आदि का जो हिस्सा है उसको मालव कहते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मालव का जो अधिपति है उनकी आज्ञा लेकर वहीं पे वो गुप्तवास करने लगा। तो एक दिन वन प्रदेश में जो है, अब वो सोचा कि भाई कहाँ पे ढूंढूंगा, तो वो वन में ढूंढने को सोच रहा था, मतलब उद्यत हो रहा था, कोशिश करने वाला था, तो बंधुपाल जो चंद्रपाल का पिता है उसने कहा कि भाई ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, अब आप उनको कहाँ ढूंढेंगे। तो फिर उसने क्या कहा कि भाई आपको मैं बताऊंगा, आपको जो है मैं शकुन शुभ शकुन देख करके बताऊंगा कि वो कब आपको कहाँ मिलेंगे। तो एक दिन जो है उसने एक मूर्तिमयी वैश्य गृह की लक्ष्मी, मतलब जो वैश्य होते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वर्ण के हिसाब से जो वैश्य हैं उनके घर की बालचंद्रिका, लड़की का नाम था बालचंद्रिका, उसको देखा और वो उसको बहुत अच्छी लगी। तो अब वो और उसको भी वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। तो एक दिन जो है बड़ा उसने उसको उत्कंठा में देखा कि ये बड़ी परेशान है, क्या है, तो उसने उससे पूछा, तो उसने बताया देखो जी जो मालव का जो राजा है वो है मानसर, और वृद्धावस्था के कारण जो है उसने अपना जो राज्य है अपने पुत्र दर्भसार्प को उज्जैनी का राज्याभिषेक कर दिया। पर जो दर्पसार हैं वो तपस्या करने के लिए चले गया और उसने अपनी बुआ जो है उसके लड़कों को के जो दुष्कर्मी लड़के हैं, एक का नाम चंड वर्मा और एक का नाम दारू वर्मा, उनको सब कुछ सौंप करके वो कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले गया। तो जो चंड वर्मा है वो तो शत्रुहीन संपूर्ण राज्य का भोग कर रहा है और दारू वर्मा क्या है, अपने मामा तथा बड़े भाई की आज्ञा मानता नहीं है, और पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन को हरण करने के काम में लगा हुआ है। अब वो ये सोच रही है कि दारू वर्मा ने एक बार मुझे देख लिया कि मैं आपके प्रति आकृष्ट हूँ, तो ये देख करके वो जो है ये भी नहीं सोच रहा है कि भाई कन्या को हरण करने का क्या दोष होगा, तो कहीं वो मुझे जबरदस्ती मेरे साथ ना करे, तो वो ये सोच रही है और इससे वो बड़ी दुखी है। तो अब पुष्पोद्भव ने उसको बताया कि भाई देखो एक उपाय है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या करो, तुम अपने जो प्रामाणिक जन हैं उन उनके द्वारा गांव में अफवाह फैला दो कि भाई किसी सिद्ध तपस्वी ने कहा है कि बालचंद्रिका के ऊपर एक यक्ष रहता है और उसके सौंदर्य का जो कोई भी अभिलाषी अगर कोई हो तो संबंध करने योग्य जो भी साहसी है वो किसी रति मंदिर में, मतलब जहाँ पर वो अकेले में, रति बोलते हैं प्रेम और मंदिर बोलते हैं, मंदिर असल में जिसको आज के समय में हम टेंपल बोलते हैं ना उसको मंदिर नहीं बोलते, बल्कि घर को मंदिर कहा जाता था, भवन को मंदिर। तो रति मंदिर मतलब जहाँ पर रति की जा सकती है, प्रेम किया जा सकता है। और उसी प्रकार से अलग अलग मंदिर होते थे, कोई किसी चीज़ के लिए मंदिर, कोई किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई खाने के लिए, कोई सोने के लिए, कोई नहाने के लिए, कोई अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। तो जो रति मंदिर है वहाँ पर उस यक्ष को जो परास्त कर देगा वो फिर वहाँ पर, मैं एक सहेली के साथ बैठी भी होंगी, तो जो परास्त कर देगा भाई वो इस मृगाक्षी से, बालचंद्रिका से विवाह करेगा, ये बात तुम फैला दो अपने प्रमाणिक जनों के द्वारा। तो अब उसने सोचा फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या है कि मैं जो है और एक सहेली के साथ बैठी उस मृगाक्षी से वार्ता रूपी अमृतपान का, जो मतलब अब ऐसे रति मंदिर में जहाँ अकेली वही होगी और फिर एक सहेली होगी और कोई नहीं होगा, वहाँ पर उससे बातचीत करने के बाद अगर कोई जीवित ठीक ठाक बच गया तो भाई ठीक है, उसका विवाह हो उससे, वो बालचंद्र का होगा, विवाह होगा, ठीक है जी। तो अब इस प्रकार की बातों को सुन करके जो है दारू वर्मा या तो डल जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा, या फिर अगर वो फिर भी नहीं भूला तो वही ठीक है, फिर मैं लड़की के वेश में तुम्हारे साथ जाऊंगा और फिर उसको मार मुड़ दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। तो वो सब समझ गई और उसने ये बात फैला दी। अब दारू वर्मा तो जो है वो मान नहीं रहा था, वो तो उसी से ही विवाह करने पीछे तुला हुआ था, तो उसके जो प्रमाणिक लोग थे उन्होंने कहा कि भाई देखो आप हमारे घर में ऐसा ना करो, ये आपके लिए उचित नहीं है, आपके पास आएगी जो है बालचंद्रिका। तो वो एक दिन उसके पास गई और उसका उसने बड़े स्वागत किया और वहाँ पे लोगों में बात फैल चुकी हुई थी कि भाई इसके ऊपर तो यक्ष सवार है, यक्ष सवार है, तो सब लोग उसके घर के बाहर हैं। तो अब वो अंदर उसको ले गया एक गले कमरे में, रात का समय है तो उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो जो साथ में पुष्पोद्भव है वो तो लड़का है, ठीक है जी, पर वो उसको वो सहेली समझ रहा है। उसने कपड़े जो है वो लड़कियों के पहने हुए हैं और गहने वगैरह भी सारे पहने हुए हैं, तो वो उसने क्या किया कि बहुत बढ़िया गद्देदार उस पे आसन पे बिठाया और फिर वस्त्र भी दिए, गहने भी दिए और सामान जो है वो सुगंधी वाली चीज़ें और जिसको बोलते हैं ना कि कपूर पान, ये इन चीज़ों को भी दिया खाने पीने के लिए। तो ये सब कुछ के बाद फिर वो हंसी की बातें की उसने और फिर वो जो है उसके स्तनों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, जो दारू वर्मा है वो बालचंद्र के स्तनों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया पुष्पोद्भव को, उसने जो है उसको पटक पटक के मार दिया और फिर वो बाहर आ गया वहाँ पे जी और चिल्लाने लगा, मतलब अपने कपड़े कपड़े ड्रेस उसकी ख़राब हो गई थी क्योंकि उसने उसको पीटा पूटा। तो फिर उसने उसको सब कुछ ठीक किया अपने को, और फिर बाहर आया और चिल्ला रहा है, रो रहा है कांपती हुई आवाज़ में कि भाई कोई यक्ष है जी, वो उस सवार है इस लड़की के ऊपर, और उसने जो है दारू वर्मा को मार दिया। और फिर लोग जो है, अच्छा वो उसने उसको मार दिया जी, देखो उसको तो पता ही था पहले से, फिर भी वो माना नहीं, ऐसी बातें करते हुए बहुत भीड़ जमा गई। और इतने भीड़ में से वो पुष्पोद्भव वहाँ से निकल लिया। अब वो निकल के जो है वो चले गया, और फिर ऑब्वियसली वो तो जो है सब कुछ उनका था। तो फिर हुआ क्या कि अब उसने ये सारी बातें पहले ही बता चुकी थी अपने माता पिता को और अपने सगे भाई को। तो वो जो है क्या हुआ कि भाई अब कुछ दिन बीतने के बाद सिद्धादेश के अनुसार नगरवासियों, सिद्ध का आदेश है तो ये सोच करके नगरवासियों के समक्ष उसने चंद्र जो पुष्पोद्भव है उसने चंद्रवदना, चंद्र की तरह वदन वाली मुख वाली जो बालचंद्र है उसके साथ विवाह कर लिया। और फिर उसके साथ बड़ा वो सुखोभोग किया। फिर बंधुबाल ने एक दिन बताया जी कि फलाने दिन वहाँ पे दर्शन होंगे, तो वहाँ पे वो गया आया और तो आज आपके दर्शन हो गए। तो ये सारी कथा उसने सुनाई। तो फिर कथा सुन करके कहा राजवाहन ने कि भाई सोमदत्त, तुम जो है महाकाल की पूजा करने के बाद अपनी जो पत्नी है जो प्रिया है उसको परिवार के साथ निवास स्थान पर पहुँचा कर शीघ्र आओ। और इस प्रकार राजवाहन जो है पुष्पोद्भव के साथ वो स्वर्ग अवंतिकापुरी में प्रवेश किया। उसने बहुत ही स्वर्ग की जैसी वो जगह थी, तो वहाँ पर और पुष्पोद्भव ने बंधुपाल आदि साथियों से मिलाया और बताया और बड़ा स्वागत किया, वहाँ पे सत्कार किया और ले गया। और फिर डेली जो है वो स्नान वगैरह स्नान करवाया, भोजन करवाया, तो राजवान वहाँ सुख से रह रहे हैं। अब पंचम, यहाँ पे चतुर्थोच्छ्वास समाप्त हो गया। पंचमोच्छ्वास में क्या होता है कि वसंत ऋतु का आगमन हुआ, और का अब वसंत ऋतु का आगमन होता है, वसंत जुड़ा हुआ है इच्छाओं से, आनंद से, सुख भोग से। तो एक सुख भोगने की जो इच्छा है, काम असल में क्या है, इच्छा, तो वो इच्छा भोग की इच्छा, ठीक है जी, पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति। यही नहीं कि वो एक सिर्फ स्त्री पुरुष में बल्कि प्रकृति में जो मेल एंड फीमेल जो, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो जीव जंतु, चाहे वो किसी भी रूप में वनस्पति में हैं, तो वहाँ पर भी वो एक एक दो से तीन होने की जो इच्छा है, भोग की जो इच्छा है, और दो से तीन होने की जो इच्छा है वो है काम। तो हरिचंद वहाँ पर क्या बात बता रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि कामदेव की सेना के जो प्रधान वीर हैं, मले पर्वत के वृक्षों पर निरंतर रहने वाले चंदन होते हैं, और चंदन के ऊपर क्या होते हैं, सांप लगे होते हैं। तो सांप जो हैं वो बावजूद इसके कि सांपों ने चंदन को बहुत कुछ वो ग्रहण कर लिया, फिर भी उसी की सुगंध से युक्त जो है हवा है मंद मंद चल रही है, और वो वायु जो है वो वियोग में जो है उनको बड़ा एक तरह से काम की अग्नि उससे बढ़ जाती है। जो मंद मंद वायु चलती है ना, बहुत तेज वायु चले तो आग बुझ जाएगी, पर मंद मंद वायु से आग भड़कती है। तो जो आम के बौरे हैं, जो आम की नई कोंपले हैं, उसमें क्या है कि मधु का आस्वादन कर रहे हैं भंवरे और कोयल, ठीक है जी, उनके स्फुट जो मधुर ध्वनियाँ हैं उससे मुखरित हैं, सारी के सारी दिशाओं में वही आवाज़ गूंज रही है। तो जो युवतियाँ हैं उनके हृदय में भी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। तो वहाँ पर जो आम, निर्गुंडी, रक्ताशोक, पलाश और तिलक के नए नए कोंपलों को उत्पन्न कर रही है, ऐसे वसंत ऋतु में रसिकों के हृदय के मदन महोत्सव का उल्लास हो रहा है। पुराने समय में क्या होता था कि मदन महोत्सव होता था। आज के समय में जिसको हम बसंत पंचमी के आसपास ही, फरवरी में होता है वैलेंटाइन डे, तो वही पुराने समय में मदन महोत्सव, या फिर यूं कहें कि जो होली का उत्सव होता है उसके आसपास, क्योंकि उससे पहले होता है बसंत पंचमी, तो वहीं कहीं जो है वो या तो होलिका को ही मदन उत्सव के रूप में मनाया जाता होगा, या फिर बसंत पंचमी को, क्योंकि बसंत पंचमी से आज के समय में पढ़ाई का प्रारंभ होता है और होलिका का समय उत्सव मनाया जाता है, तो संभवतः तो होलिका को ही मदन महोत्सव कहा जाता हो। बट चलो, जो भी बात रही हो, तो ऐसे रमणीय स्थल में क्या है कि राजा मानसार की कन्या का नाम है वंती सुंदरी, वो अपनी सहेलियों के साथ, या अपनी प्यारी सहेली बालचंद्रिका, बालचंद्रिका जो कि पुष्पद भव की धर्मपत्नी है, उसके साथ विवाह, उसके साथ घूमने की इच्छा से वो नगर के समीप एक मनोहर वाटिका में गई, और वहाँ पर क्या है कि अनेक महिलाएं थी नगर की, वहाँ जाकर के उसने एक छोटे से आम के वृक्ष के शीतल छाया में, और एक रेत का बालू का मैं जो स्थान था वहाँ पर गंध पुष्प, गंध मतलब चंदन की जो गंध है उससे, और पुष्प हल्दी अक्षत, अक्षत बोलते हैं जो क्षत नहीं होते, जो चावल जो हैं जो टूटे हुए नहीं होते उसको अक्षत बोलते, उन अक्षत चंदन पुष्प हल्दी अक्षत और सूक्ष्म जो वस्त्र हैं मतलब सूक्ष्म धागे वगैरह इस तरह से, और सुगंधित जो वस्तु हैं उनसे कामदेव की पूजा की, और वो वहाँ पे खेल भी खेलने लगी, खेल खेल रही थी, बड़े खुश थी। तो उसने वहाँ पर जो कामदेव का जो साथी होता है उस तरह से, पुष्पद भव जो कि राजवाहन का साथी है, तो राजवाहन बिल्कुल कामदेव की तरह उसके सामने आ गया और वो उसको बहुत अच्छा लगा। तो अब वो सोचे कि ये कौन है, किस देश का है, कहाँ का है, तो उसको बड़ी उत्कंठा हुई। तो इतने में फिर बालचंद्रिका ने बताया, वो उसने उसको पता तो चल गया कि ये कौन है, पर अगर वो सबके सामने बोल दे तो, इसलिए उसने नहीं बोला, उसने बोला कि ये जो है ये कोई ब्राह्मण कुमार हैं, और इन ये युद्ध विद्या में निपुण हैं, मणि मंत्र और औषधियों के विशेषज्ञ हैं, और इसके साथ साथ सभी कलाओं में कुशल, देवताओं को प्रत्यक्ष करने में समर्थ हैं। तो अब जब ये बातें सुनी तो बालचंद्रिका को तो बड़ी खुश हुई, उसने जो है उसकी पूजा की, क्योंकि अब वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से वो उसके वो तो पहले ही काम से पीड़ित हो गई थी। ठीक है जी, तो चंदन पुष्प अक्षत कपूर पान सुपारी आदि जो हैं उनसे पहले उसको आसन पे बढ़ाया, और फिर इनके माध्यम से उसकी पूजा की। तो राजवाहन भी मन में सोचने लगा कि ये मेरे, अब राजवाहन क्या मन में सोचा, ये मेरे पिछले जन्म की पत्नी, इसका नाम यज्ञवती था, तो ये यज्ञवती नाम की पत्नी है, तो क्योंकि मुझे इसके प्रति अनुराग है, पर चलो इसको शायद भूल गई भी है बात, तो फिर उसको स्मरण कराता हूँ, फिर शायद याद आ जाएगा। तो अब जो वहाँ पे क्या हुआ कि एक हंस था, राजहंस क्रीड़ा कर रहा था, तो वंती सुंदरी के समीप आया, तो राजकुमारी उत्सुक हो उठी, तो उसने बालचंद्रिका को कहा कि भाई तुम इसको पकड़ लो, पकड़ने के लिए भेज दिया। तो अब वहाँ पे खाली है, वहाँ पे जो है वंती सुंदरी है और वो राजा है। तो राजा ने कहा, हे सखी, कि पूर्व काल में शाम्ब नामक एक राजा था, प्रीतमा के साथ वो विहार कर रहा था, तो वैसे ही किसी सरोवर के समीप गया, वहाँ पे एक राजहंस जो है निद्रा में गोद में पड़ा हुआ था, तो उसने उसे धीरे से पकड़ लिया और उसके दोनों पाँवों को मृणाल तंतु से बांध दिया, शाम्ब नाम का जो राजा था। अब क्या हुआ, फिर उसने अपनी प्रिया को दिखाया कि भाई देखो, मैंने राजा को इसको मैंने राजहंस को बांध दिया, फिर वह मुनि की तरह शांत बैठा है, अच्छा अब इसे छोड़ देता हूँ। अब वो उसने 2 मुहूर्त के लिए, 2 क्षण के लिए, कोई बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं बांधा था, बहुत जरूर के लिए, पर वो जो वो है राजहंस, उसने कहा कि भाई मैं इस कमल वन में अनुष्ठान परायण होकर परमानंद से बैठा था, वो असल में एक मुनि था, तो मुझे निरपराध को तुमने अपने राज्य मद से, राज्य का जो तुम्हें मस्ती थी मद था उससे तुमने मेरा अपमान किया, तो इस अपराध के कारण तुम पत्नी विरह जनित, पत्नी से तुम्हारा विरह होगा और उससे संताप भोगोगे। तो राजहंस उस जो राजहंस रूप जो मुनि है उसकी बात को सुनकर के बड़ा उदास हुआ। उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, नम्रता पूर्वक बोला कि भाई ये तो अज्ञान से मेरे अपराध हो गया, उसके लिए क्षमा करें। तो उसने कहा कि भाई देखो, जो मैंने कह दिया वो तो होके रहेगा, पर इस जन्म में तुम्हें वियोग नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। और तुमने मेरे को 2 घड़ी बांधा, तो तुम्हें 2 महीने तक ऐसा वियोग रहेगा। और पर एक आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हें जो है दोनों को वो अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत याद रहेगा, ठीक है। पूर्व जन्म की तुम्हें जाति स्मृत होगा, जाति स्मृत में मतलब पूर्व जन्म की बात याद भी रहेगी। तो फिर वो राजवाहन क्या बोल रहा है कि भाई तुम इसे ना बांधो, अवंती सुंदरी को बोल रहा है। तो उसको भी ये याद आ गई, उसको लगा कि ये तो मेरे वही पति हैं जी, मेरे प्राण वल्लभ हैं, ठीक है जी। तो उसका भी चित्त खिल उठा, बहुत ही वो खुश हुई, अच्छा ये मेरे पूर्व जन्म के पति है। तो यज्ञ तो अब वो क्या बोलती है कि भाई देखो, सौम्य राजा ने जो है अपनी पत्नी यज्ञवती के वचनों की रक्षा के लिए ही हंस को बांधा था। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि दूसरों के आग्रह का आग्रह बस पंडित लोग, अब राजा को सब कुछ पता था, वो तो विद्वान था, फिर भी पत्नी ने कहा तो बांध दिया। तो उससे वो अकार्य जो करने योग्य नहीं है उनको भी कर बैठते हैं, ऐसा भी होता है। इस तरह अवंती सुंदर राजवाहन पुराने जन्म की बात को वो परिचित हो गए, और फिर परस्पर प्रतिबोध के लिए सप्रमाण बातें वो कहने लगे। और फिर उनका काम जो है कामदेव और अनुराग से पूर्ण होकर काम के वशीभूत हो गए, ठीक है जी। तो वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट बहुत ज्यादा हो गए, तो यही हम बोल सकते हैं। इसको इन्होंने इन शब्दों में कहा काम के वशीभूत हो गए। तो उसी समय जो है मालवेंद्र, जो मांसहार जो है मालव का जो राजा है, उसकी जो पटरानी है वो अपने नौकरों के साथ, परिजन को मतलब होता है नौकर, ठीक है, सेवक, तो सेवकों के साथ जो है वहाँ पे कन्या का खेल देखने के उद्यान में पहुंची। तो अब वो जो है जो बालचंद्रिका के साथ जो है अब अवंती सुंदरी को तो जाना था। तो फिर अवंती सुंदरी ने कहा कहा राज हंस के बहाने से वो राजा को छिपा दिया कि भाई वो ना देखे, ठीक है। तो वो माँ के सामने तो देखा नहीं, अब माँ के साथ जाना था, तो फिर वो हंस के बहाने से क्या बोल रही है कि भाई हे राजहंस कुल तिलक। अब वो हंस को संबोधन करने के माध्यम से राजा को संबोधन कर रही है कि भाई इस क्रीड़ोद्यान में आप मेरे समीप आए थे, किंतु मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, माता का अनुगमन करना आवश्यक है, तो इसलिए आप जो है मेरे प्रेम मेरे प्रति कम ना हो, ठीक है जी। ये बोल के वो वहां से चली गई। तो अब क्या हुआ कि अब जब आपस में वो बातचीत कर रहे थे बाद में अकेले में, तो बालचंद्रिका ने बताया कि भाई वो राजा के लड़के ऐसे ऐसे, वो राजवाहन है, तक तो उसको ढंग से पता नहीं था, तो ब्राह्मण सोच रही थी और वो कथा वगैरह उसको। जब उसको ये भी पता चल गया, फिर तो वो इतनी ज़्यादा उसके प्रति आकृष्ट हुई, और फिर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं मिलेगा कब मिलेगा कैसे क्या, तो बड़े ही बहुत ही मतलब उसको एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो गया। उसको बड़ी बेचैनी हो रही है, कहीं पर भी उसको आनंद नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, जो एक जिसको बोलते हैं कि चंदन और कमल वगैरह वगैरह ये चीज़ें बड़ी ठंडक देती है, राहत देती हैं, तो उससे बड़ी उसको कोई राहत नहीं मिल रही है, बल्कि कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो फिर उसका उपाय क्या है, उसने कहा कि भाई मेरा उपाय एक ही है कि तुम राजवाहन के पास जाओ और उनको बताओ, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। बालचंद्रिका गए, उसने सोचा कि भाई राजवाहन की भी शायद यही सारी स्थिति होगी, क्योंकि इन दोनों की स्थिति एक जैसी सी थी उस वक्त जब ये पहली बार मिले थे। तो राजवाहन के पास गई, उसको जो है कपूर मिश्रित उसने तांबूल पान दिया और उसका स्वागत किया। तो उसने भी और कहा कि भाई देखो, उसको अपना पत्र लिख दिया जो अवंती सुंदरी ने दिया था। तो उसमें उसने कहा कि भाई हे सुंदर, आप पुष्प के सदृश बिल्कुल कोमल है, संसार में अनिंद्य आपका रूप मनोहर, मेरा मन तो बिल्कुल रिझ गया आपके ऊपर। अतः आप अपने चित्त को अपने अवयवों जैसा कोमल बनाएं, जैसे मतलब आपके शरीर के अंग इतने कोमल हैं वैसे ही आप अपने मन को बना लें, क्योंकि मतलब ये हुआ कि आपका स्वरूप तो बिल्कुल फूल की तरह कोमल है, पर आपका हृदय तो बहुत ही कठोर है। आपको तो मतलब मैं तो आपके बिना रह नहीं पा रही हूँ, पर आप तो इतने कठोर हैं। तो उस कोमलांगी ने कहा कि उसने मेरे हृदय को कठोर बताया, जिस दिन मैंने उसको देखा था उस दिन से वो मेरे मन को चुरा के ले गई है। तो अब वह हृदय की कठोर कोमलता कठोरता स्वयं जानती है, ठीक है जी, उसको पता है। किंतु किसी परंतु अब किसी लड़की के अंतःपुर बोलते हैं, जो वहाँ पर जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, कन्या अंतःपुर मतलब जहाँ कन्या रहती है, तो वहाँ पर प्रवेश करना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो पर फिर भी मैं 1-2 दिन में उपाय सोच करके जल्दी ही वहाँ आऊँगा। तो वो उसको ध्यान रखे, वो अपनी सेहत का ध्यान रखे भाई, उसको कोई शारीरिक कष्ट ना होने पाए, ठीक है जी। तो वो वहाँ पे बालचंद्रिका ने सारी बात जो है उसको बता दी। अब वो पुष्पोद्भव के साथ आया उसी जगह जहाँ पर मदनोत्सव में मदन की पूजा की थी अवंती सुंदरी ने, और वहाँ पे मिले थे पहली बार। तो वहाँ पर बड़ा दुखी है, परेशान हो रहा है और मतलब बेचैन हो गया है, क्योंकि उस वक्त तो वो सारी चीज़ें उसको याद आ गई, तो कंट्रोल करना ही उसके लिए भी बिल्कुल वो स्थिति हो गई। तो वहाँ पर एक एक व्यक्ति आया विद्येश्वर नाम का, उससे उन्होंने बात की, उसने पूछा कि भैया आप ऐसे दुखी क्यों हैं, क्या है। तो फिर उस सब कुछ बताया, तो उसने बोला कि भाई मैं हूँ विद्येश्वर और मैं इंद्रजाल की विद्या जानता हूँ, और मैं तो फिर मैं जो है आपकी शादी करवा दूंगा और पता भी नहीं लगेगा। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो मानसर के पास गया कि भाई मैं इंद्रजाल का खेल दिखाऊंगा। तो चलो जी, सब इकट्ठे हो गए, आए बैठे। तो उसने सबसे पहले क्या दिखाया कि सांप जो है वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं और वो आग उगल रहे हैं। फिर क्या दिखा रहा है जी कि वहाँ पर फन फैलाए जो है सांप निकल पड़े, वो भयंकर विष उगल रहे हैं, और अपने सिर के मणियों से राजमंदिर के आंगन को उन्होंने प्रकाशित कर दिया। और फिर वहाँ पे गिद्ध आ गए और वो जो है सांपों को उड़ा करके आकाश में ले गए। और फिर अब ये सब कुछ जादू हो रहा था, ये इंद्रजाल मतलब जादू, जादूगर, इंद्रजाल की विद्या मतलब जादूगरी, ठीक है। तो तब उस ब्राह्मण ने क्या किया कि भगवान नरसिंह के द्वारा दैत्यराज की छाती नखों से फट रहा है, ये सारा अभिनय भी वहाँ पे दिखा दिया, और फिर लोग चकित हो गए। और फिर वो बोलते जी के अंत में क्या है कि कुछ शुभ शुभ सूचक होना चाहिए, तो मैं कल्याण की प्राप्ति के लिए क्या करूँगा, आपकी कन्या के समान किसी युवती का विवाह राजा के लक्षणों से युक्त तो किसी राजकुमार से कराऊंगा, ठीक है। अब वो पता नहीं चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई अच्छा ये वैसे हो रहा है, परंतु बालचंद्र के द्वारा जो अवंती सुंदरी, उसको पहले ही बताया जा चुका था, अवंती सुंदरी वहाँ पर गहनों से सजी धजी कपड़े बहुत बढ़िया पहने वो आ गई वहाँ पर, और उसका मंत्र पूर्वक जो है विवाह राजा से करवा दिया। और फिर कहा कि भाई अब सब जो है जो इंद्रजाल के जितने भी थे वो सब चले जाएं, और विवाह के बाद वो सब चले गए, इंद्रजाल सभी इंद्रजाल पुरुष चले जाएं। तो जो कल्पित पुरुष है वो यथाक्रम चले गए, और राजवाहन भी वो भी छुपने की विद्या में प्रवीण था, तो वो भी कन्या अंतःपुर में चले गया, ठीक है जी। वो वहाँ पर अवंती सुंदरी के साथ, अवंती सुंदरी के विवाह तो हो ही चुका था, अब वो उसके उधर ही चले गया जहाँ पर उसके उसका जो कमरा था। तो अब जो है मानसर ने कहा कि अब आप भी जाओ जी, उसने उसको बड़ा स्वागत किया, बहुत कुछ उपहार दिया और वो चला गया। तो अब जो है रात के समय जो अवंती सुंदरी है उससे वो प्रेम प्यार की बातचीत कर रहे हैं, और फिर वो एकांत में एक दूसरे के प्रति विश्वास, राजवाहन जो उसके प्रति अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करा रहा है उसके मन में, और बातचीत में क्या है कि वो उसकी बातचीत सुन भी रहा है, और कि भाई अपने को तल्लीन दिखा करके, भाई मैं उसकी बातचीत में तल्लीन हूँ। आश्चर्य मनोहर 14 भवनों का उसने उसको वृतांत, मतलब वो आपस में बड़ी लंबी बातचीत करने लगे हैं। तो यहाँ पर पंचम उच्छ्वास समाप्त हो गया। इस तरह से राजवाहन का विवाह दिखा दिया, पर राजवाहन की कथा यहाँ पूर्ण नहीं होती। उसके लिए अगला जो अब दश कुमार चरित अभी तक प्रारंभ है, ये है दश कुमार चरितम की पूर्व पीठिका। इसमें कुछ एक चीज़ें जो बड़ी ध्यान दे हैं कि दश कुमार चरित में तत्कालीन समाज का वर्णन किस तरह से। तो तत्कालीन समाज में आज के समय में अगर हम उत्तर प्रदेश वगैरह कहीं जाएं तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि चाय आदि से स्वागत करते हैं, पर पान वगैरह भी होते हैं। पर बाकी भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर आप जाएंगे तो पान आदि से, वहाँ पर विशेष रूप से चाय या कॉफ़ी इस तरह से पेय से स्वागत किया जाता है। पर उस समय दश कुमार चरितम के समय क्या है कि स्वागत किससे, कपूर मिश्रित पान से, तांबूल कर्पूर युक्त तांबूल जो है उससे। और अगर किसी की पूजा करनी है तो कैसे करेंगे कि गंध पुष्प अक्षत आदि से इनसे पूजा करेंगे। और ब्राह्मण जो है उनका सम्मान जो है देवता के रूप में किया जाता था। और ऐसे ही नहीं है, ब्राह्मण जो है वो विवाह जो है वो अच्छा, लोग जो है वो व्यापार के लिए भी जाते थे दूर दूर देशों में, जैसे रत्नोद्भव व्यापार के लिए गया हुआ था। और उसी प्रकार से यक्ष, इस पर भी लोगों को विश्वास जरूर होता होगा क्योंकि ये आया हुआ है कि भाई यक्षी और यक्ष, ठीक है जी। उस प्रकार से सिद्ध सिद्ध और तपस्वी, ये जो बार बार बार बार की ऐसा तपस्वी ने कहा, ऐसा सिद्ध ने कहा, ऐसा तपस्वी ने कहा, तो ये लोगों को उस समय ऐसे विश्वास होता होगा। और आगे का जो अगर हम दश कुमार चरितम को पूरा पढ़ें तो उसमें क्या है कि वैश्या तपस्वी, जैन तपस्वी और बौद्ध भिक्षुणियाँ, ये उनके चरित्र वगैरह ये हैं। तो मध्यकालीन समाज का काफ़ी कुछ वर्णन है, पर जो प्रमुख रूप से है कि भाई अगर कोई किसी का स्वागत करना है तो कर्पूर आदि, इससे ये चीज़ें उस समय के समाज में वो करती थी। और पुरुष जो है वैसे एक ही विवाह कर रहे हैं, बट जब जैसे सत्यवर्मा था उसने विवाह किया एक, उससे उसके संतान नहीं हुई तो उसने दूसरा विवाह किया गौरी नाम की कन्या से, ब्राह्मण कन्या से। तो इस प्रकार के भी लोग किया करते थे। तो ये हैं, ये अभी तक मैंने सिर्फ 5 कथाओं, जो 5 उच्छ्वासों में जो भिन्न भिन्न भिन्न कथाएं हैं उन कथाओं को बताया, और आगे के एक एक शब्द की व्याख्या का प्रयास किया जाएगा। अगले जो जो मौखिक व्याख्यान होंगे उसमें इसका प्रयास होगा। ये काफ़ी लंबा हुआ, पर क्योंकि 5 के 5 उच्छ्वास हैं उनकी पूरी कथाएं इसमें सब आ गई हैं। पूर्व पीठिका की जो भी कथाएं थी वो इसमें आ गई हैं इस मौखिक व्याख्यान में। तो यहाँ कहीं भी कोई प्रश्न हो तो 09805 9805206319 इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो मेरा लिंक है जहाँ पर मैं ये ऑडियो डाल रहा हूँ मौखिक व्याख्यान, तो वहाँ पर रिव्यू भी कर सकते हैं, कमेंट भी दिया सकता है। कहीं कुछ मैंने अशुद्ध कहा हो तो उसके ऊपर आप बता सकते हैं, कुछ अगर प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, और अगर कहीं लगे कोई सजेशन देना हो तो वो दे सकते हैं, और कोई कुछ नया जानना हो तो उसके विषय में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।